găsește un om bătrân și-o măhărel de vin bun. Vin de la debuturugă care-ți merge la inimă. Și pe noapte-mi veselești, de ce drag tot ce întâlnești. La diri diri diri diri diri diri diri diri diri diri diri diri. La cărciuma cu doi tăi, te oprești de vrei, nu vrei. Te-ai pus la cap de sat, pentru omul amurezat. Hai neguță și noi doi, să ne petrecem și noi, bă. Pe la masă ne servește o anuță ca poveste. Dam tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri. Frumoasă-i toamna la țară, când se culeg viile și se pornesc munțile, și se pornesc munțile pe la toate casele, mă. Când e vinul tulburel, de nu de satul de el. La tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri.